Ды вы з канём, дык заязджайце, вось тут пад клунею стаўляйце, сюды за гэты стог саломы. Гамоняць бы даўно знаёмы, адны другім так моцна рады. Няма ні хітрыкаў, ні здрады, ні гэтай фальшы, ні падкусы, ідзе гаворка без прымусы, хвілінак першых палі путы, і душы насцеж разамкнуты. Сюды, сюды кіруйся, браце. І месца будзе, і корму хваце, там за аўсянымі снапамі ядзяць іх мухі з камарамі, ляжыць і кошаніна, і віка, не галеў яшчэ хадыка. Каня адпрэглі, воз прыбралі, на прыгуменні пастаялі, ніяк не скончыш той размовы, бо людзі свежы тут і новы, кранеш адно, ўсплыве другое, такі ж і трэба сёе тое абмеркаваць, як мае быць, аб тым аб сім пагаманіць з той размовы, асцярожна, што-небудзь вывудзіць і можна, ці слоўка, рысачка якая, усё гэта часам памагае зірнуць на справу іншым вокам і падысці да яе бокам. І стала ясна з той размовы, якія цяжкія ўмовы. Няхай іх людзі лепш не знаюць, прадаць зямельку прымушаюць. Пакрыўдзіў Бог мяне сынамі, ядзяць іх мухі з камарамі. Няма сыноў, няма падмогі. А сам я стаў слабы на ногі, бракую сілы мне, браточкі. Няма, мінуліся гадочкі. Калі зямлю вярнуў хадыка, не горш вала таго ці быка, зямля ж тут, братцы, залатая, цаны яна сабе не мае. Але вядома, браце мілы, тут рукі трэба, сілы, сілы, а іх няма. Заўважце самі, ядзяць іх мухі з камарамі. І я скажу вам па сумленню, больш к гандлю маю нахіленне, дык вось чаму я яго мосці, мае вы міленькія госці, і прадаю сваю пасаду, казаў хадыка ўсё да ладу, і так праконана, праўдзіва, што нашы купчыкі маўкліва ківалі толькі галавамі ды ўсміхаліся часамі, але цішком самі сабе напэўна мыслілі другое, спяваеш добра ды ці тое, вярзеш, брат, грушу на вярбе. Хадзім у хату, мае братцы, не грэх было б пасілкавацца, хоць верашчакаю з блінамі, ядзяць іх мухі з камарамі. А моп наўперад, пан хадыка, калі фатыга невяліка, нам паказаў бы сваё поле, сказаў Міхал. Што ж, ваша воля. А пацікуйцеся, тут блізка, зямля бы ў мацеры калыска на відавоку пад рукамі, ядзяць іх мухі з камарамі. Вось яна тут, уся валока глядзіць на нас, як божа вока. Вось паплавец мой. Сена, піва. Ядкое, браціки, на дзіва, за праўдык есці будзе поп, а жыта. Ну не ўзнімеш сноп, глядзеце. Ржышча, чараціны, не вашы мінскія націны, бо вашы мінскія пясочкі знаёмы добра мне, браточкі. Мясі ўласнымі нагамі, ядзяць іх мухі з камарамі. Земля раджайна, ох, раджайна, гарох расце тут незвычайна, а грэчка, ну, лаза лазою, ячмень, як лес, расце без гною. Хто мае здольнасць, сілы, рукі і гаспадарскія навукі, той азалоціцца мужчынкі, прыдбае хлеба і скацінкі, і будзе жыць ён сабе панам і складваць грошы чыстаганам. Жывуць тут людзі багачамі, ядзяць іх мухі з камарамі. На по валоках і скупых, калі даўно сядзяць на іх. Ідзе паперадзе хадыка, і, не шкадуючы языка, пасаду хваліць залатую, як свацця дзеўчыну якую. Антош на слова не зважае, бо ўласным вокам уздужае зямлі вартоўнасці спазнаці. Ці яна мачыха, ці маці, ці не збяжыш ты з яе ў прочкі. Малыя шэранькія вочкі з-пад цёмных броў сачаць, як мышкі, як вучні дбалыя на кніжкі, на тыя польныя адзнакі, на іх вартоўнасці і бракі, якіх не кожны прымячае. Ці не набыў таго звычаю глядзіць унікліва і ўдумна, праверыць там, дзе справа сумна, зямельку ботам капарне, у рукі возьме азірне і расцірае ў пальцах грудку, каб лепш дазнацца таго скутку. Зямля сапраўды неблагая, гаспадара ж яна не мае, каб пахадзіць за ёю дбала, тады б не гэтак выглядала. Зямля запушчана ў вас пана, пакрыта скураю дзірвана, глядзеце, пырніца якая. Зямлі вартоўнасць ён зніжае. Чартапалох буяе дзікі, анто звярнуўся да хадыкі. А дзе ўжо пырнік завядзецца, змаганне трудна з ім даецца. Хібеюць доўга тыя гоні. «Э, плюнь, браток мой, плюнь, Антоні, гадок, ну два таго змагання, і пырніку не будзе звання. Кажу ж я вам, браток мой, мілы, не ўпраўка мне, бракуе сілы. Зямля ж, ох, многа патрабуе і догляду, і той увагі, і, калі хочаце павагі, тады вас хлебам ушануе, і малаком, і пірагамі, ядзяць іх мухі з камарамі». «Так, гэта так, — Міхал згадзіўся, — яшчэ той брат наш не радзіўся, каб на ўзве вецер жыць багата і ў дні будныя спраўляць свята, але дзе поле адзічала, той там, васпане, смаку мала, зрабі зямлю з такой аблогі, праз год не станеш тут на ногі». Браты, наколькі было можна, вялі падходы асцярожна, каб збіць цану, хоць той цаны яшчэ не ведалі яны, ды як-ніяк зямлі валока. Міхал прыкідвае на вока рахункі гэтай важнай справы. У яго вачу ставалі лавы і жытоў, што ўласнай рукою засее восенню другою на ўласнай гэтай наземельцы. А ўсё відаць, як на талерцы. На курганку лясок мяшаны, такі прыветны, хоць да раны яго вазьмі ды прылажыты, да лок паўз рэчку самавіты, і гэтай рэчкі від усцешын, блішчыць бы срэбра з-пад алешын, там хутаркі ды ўсё з садамі, то як папала, то радамі параскідаліся па полі, зямлі і пашы там даволі. А завядзеш і тут парадак, той сам хорош ты будзеш, гладак. Прайшлі мужчыны па граніцы, і ўсе агледзелі драбніцы, ды сцісла бралі пад увагу, як многа дасць зямля пасагу, калі б яе купіць прыйшлося. Міхал звярнуўся да Антося. «Ну як, Антось, твае пагляды на конта гэтае пасады?» Міхал пытае ў самога, купіць зямлю ахвоты многа, і вочы поўны спадзявання, што ім тут будзе панаванне. Зямля, брат, важна. Ух, зямля, як сажа чорная ралля, купляй, заплюшчыўшы хоць вочы, ды колькі грошай ён захоча. Ці будзе, брат, нам па кішэні, бо шчуплаваты нашы жмені. І мелі доўгую нараду, а потым моўчкі ішлі ў пасаду. «Заходзьце ў хату, калі ласка, бо ўжо гатова і папаска, гасцей хадыка сустракае і на сняданне заклікае». Антось да воза адвінуўся і зараз з торбою вярнуўся. Міхал з Антосем вайшлі ў хату. З двара зусім падслепавату, з заметна зніжанаю столлю і з павуццём па завуголлю. Паўздоўж сцяны стаялі лавы, і печы, сцены ўсе куравы, зямля няроўна ўся на ямах, на падваконні і на рамах след чарвяточыны замецен. Не, выгляд хаты непрыветен.